ناقصة هي أفعال موضعة لتقرير الفاعل على صفة غير صفة غير صفة مصدرها. وهي كان وصار وظل وبات إلى آخرها. دها په فل شي یو بل تقسیم ده چې په تقسیم سره فل په دوا قسمه ده اداره چې د فل په دوا قسمه یو فعل تامه بل څه ویلي افعال تامه فعل تام او یو بل څه فعل ناقص افعال ناقص خو به ده کنه نه دا څه چې دا ورته تقسیم بحث شو دا چا وو افعال تامه خو به کنه دې دا شریف بیان چې شاشه افعال ناقص شاشه فعل تام اغه ته وی فعل تام چې دې اغه اتمام پچا سره سي په فعل امر فوس را څه څه شي نه په فعل دې فعل تام شه اغه منصوب د محتاج نه وي زرا با زیدو زرا با زیدو بس دا سره چې د امر فوس دا فعل په دې باندې سره ولا اتمام رول جن دي مثلا ذکر شو مثلا دلیا دا کنه دای په دې فائدې شه څه ده کنه ها په دې کنه یو کومه شه محتاط ته وي ده کنه ها په زور په هي مرونه بل څه ته محتاج نه راځي نه کنه فائدہ تا مرام چې متنازع ذکر مصالیا ها نه دای مفید فائدې سره ده تا نه شوږي دا په خلاف ته ده کنه افعال ناقصه خل نه کیس ده کنه ها چې آ چې کومه ده کنه په ناقصه ته ولا شي چې دې اغه اتمام په فعل مو ده په مرفو مو ده نرزنی بلکہ دائی پہ افادا شے سر اتنا افادا تاما شے محتاج چاہتا بھی ایخ ہے منصوب تا جا خبر ہوں دا ایتا محتاج بھی اس خالی ہے چھے کانا زیدون سرکے خالی ہے مرفوع سار ذکر زیدون چیدون چھے وہ زید مدخانا این دا مفید فائدے تامے ندا چھے سے پہلے دا ہم منصوب سوی ذکر چھے وہ سو زید سو زید لوانائی وہ پگل وہ وی کنه څه وځي څنګه ځه وی لور وو نوست وو کله ولاو یعنی چې مسعود سره وی چې کنه زید قائم یا کنه زید عالم یا کنه زید نائم وی کنه هر ځای شو مفیده پای دې ثاني شو چې څه به ده کنه له دا معنی چې پر کنه د دې صفات الافعال الناقصه تو نه دا صفات چې فارغ شوه باندې افعال تمانه شي کو باندې چا شي افعال څه فرق وو به ده کنه چه فعل تما ایت ورشی چه دیغ اتمام پا هم مرخومو دی اتمام مرخومو سمت لگ دا چه تن پن مرخومو درستی فقط چه دائی مفید دی فائده تامی بیدا سر چه دائی مفید دی فائده تامی پسا سر پسیرف ذکر دی ہے مرخو سر چه مرخو سر ذکر دی مفید دی فائده تامی و مفید دی فائده تامی سمت لگ دا چه مسئلہ پشد دکی و مسئلہ دوارا پشد پا خلاف تو خالی نتیسان ہوئے دیکھا چا مفید فائدے اها پر صرف مرفوع سره مفید فائدے تانه نوی بلکه محتاج په فدا کې چاته هغه منصوب ته دي سمځه زکه خو فعل نکیسه ده ته دی ها چې دا نکیسه پچا شي ها په فدا شي پچا نه په فعل تام نه دی دا په نکیسه څنګه نه کوي دي اها چې کوم محتاج هغه منصوب ته نه ده په فدا شي ولا محتاج منصوب ده په فدا شي تشوا کنه ندای چې افعال ناقصه وی چې افعال طریقې ده کو په چې دا افعال دي دا څه فعل وضعیت له تقریر الفاعل چې دا ودا شوی دی هه د پوره څه به تاولې د فاعل تقریر زمونه د پوره څه به تاولې د فاعل علا صفته په یو صفت مون په چا مون په یو صفت چې دی افعال خپل څه به تاوی په یو صفت مون او دا څه صفت غیر صفته هه مزرخه غیر د صفت نه چا ها صفت ده چا ها مصدر ده غیر ده چا مصدر ده غیر ده تشکا کانا بس دا چکن ده تاریخ شو ده طوله ده مجموعه ده پاره ده تسا چه سیبرا دی ده پرشت پتاک سه شو تاریخ شو چکن ده چه ده افعال ده وضعات چه وضع کلی شیو ده چا ده پورا ده تکریر فایره ها على صفت ده پورا سه بتاوله ده فعل کوئی وو صفت مونجه پوی صفت مونجه سه بتا دی و ده صفت غیره ها صفت مصدر ها چا غیر صفت چا نه مصدر دغنا تشو کنه ده صفت صفت مصدر تا صفت بیانی ده غیر ده صفت تا صفت سکتا ها چا مصدر ده نه غدا کنه ده کنه سمت نے گوری چی داوی چی وزی یا افعالون دا افعال دی میرے کھانا وزی عبد تکل لفائل اللہ صفت ہے میرے کھانا دا دل در سکو ٹھول دا چی تندی سا جنس مرتبات سرکھلو دا پا آر سلم دا سجی کھدیم تا خواف علینا کھر سالی وکا فالے تما دی مگر کچی دا ٹھول تکل دا فیر پچا من دیکھو صفت من دیکھو آپ علی تمایا زرباز ایدون در ضربه چه ده؟ در تقریر ده فایل چه زیدون ده پچه همون دیکن پس صفت ضرب تاکو که نه خوی که نه خوشی داوید چه غیر صفت مزدره ها در صفت چه غیر ده صفت چه نه مزدر ده غیاب خاله نکن ده پده سر فال تمام نوات کن در فصل شو پده سکن زکر چه فال تمام آقا تقریر ده فایل پس صفت من دیکن خوکین صفت چه صفت مزدر ده ده سرش که ده چه پزون مزدر ده ہاں دا ضربا زیدون دا تقریر دے غزید کو آغی سے بے طویل فتی فت ضرب بندی جن دے خود دا ضرب دے ضربا مزدر ہو دا کانا دا ہاں اچھا وقال نفسا کانا زیدون عالم سوچو دا کان دا کان دا دا تقریر دے غی زیدون کو کدے کانا تا آئیو صفت میں صفت چاہ دا دے علم دا علم سے بے طویل دا نا و آخر دے مزدر دے چاہنا دے کانا ایکارا مزدر کو کون دا کانا کہلے نہیں ایسا کہ دیوی کہ غیر صفت مزد رہا میں رہا کھانا داسی صفت چاہ غیر بھی دیکھ صفت نا جو مزد دے دینا غیر صفت ہی جانا جو مزد دے ان اسمان کا صفت کو مزد دے دی ملی چیز نا لیکن پر دیسر اقتراب دے چاہنا رہا جب حالے کمان زکر چاہ تک دے پھر پر صفت میں دکھو پر صفت خواہی فضون ہاں مزد دے دے فیل بھی کھانا بے رہا کھانا عالمات سے ہی تقریر دے فیل دا علماء تقریر دے غفائل فہا صفت دے علم دے کو فیل سانا دا سانا و دا علم دا دے علماء دے مزدر دا کندہ مزدر و دا فالی تمہا بے دا فالی نتیسا دا سی چاہ تقریر دے فیل پا صفت دے کو فا صفت دے غیر دے سانا دے مزدر دے دینا آدھا مزدر دے دینا بھی کشپا سانا سانے دا فارک شو جی دے دایی چی وحیا و دا فالی نکسا دا کم کم دیو چی کانا و سوارا و زولا و باتا الہ آخری ها ویچی تو پشا ماشی چی دمدی آسان دار آزاک دیو دکنو دیو دکنو کم کم دیو کانا سوارا کانا سوارا آسان دار آسان دار کانا سوارا زولا باتا کانا سوارا ازبخا امساوا اتخا زولا باتا ما فتا ما داما منفق لیسا باشد اتخا فاتح میرے کانا یہ غصہ چکم دے آبی سارا باشد کانا سوارا ازبخا امساوا اتخا زولا باتا نہیں دا ما فتا ما داما منفق لیسا کانا منفق ما فتا ما داما منفق لیسا ولی صدا پر شدید میدی از کفا بر صدا پر لی صدا پر شدید میدی تو یہ کھانا ندا چی کنی اولا سی فسیم را دی بیرے کھانا دا خا افالے نکی سا دی کھانا بیرے کھانا دا خا کانا دا و سوارا دا و زولتا و باتا دا و ازبہ دا و امسا دا و اصفا دا بیرے کھانا دا چی کنی ازبہ دا بیرے کھانا ما فتا ما بارخا ما داما من فکا لی سا دا ٹھول دی چی کنی حسن دلی خوبی ایوی ما کھانا دا سنگی سا بک جائی چیشو کنا آخو جو دیکھے آشا میر شکی کنگی پر دیکھا نا میں آتا آمائل سے چی کنگی تا ذکر کنگی اپنا آخا انا آخا جو دیکھے شا شا ایسا دا اوشایوی چی تدخلو علا جنہ تی جسمیات ہے دا فالی تمانا دی میرے کنا چی کمی دی احکام مشترکی آدھا تی ذکر کبھی ٹھول مشترک اسے بے خصوصی اسے محکام ذکر کرنی ویچی داخلی جی دی علا جنہ تی جسمیات ہے پچا مدے کچھ اسمیا مده همین کنا دیگه تو داخل جو پجمرا اسمیا مده داخل جی اسمی ده پورا ل افاده نسبت ها حکم معنا ها نه ده پورا دی ور کوله ده پدو کوله ده میرے کنا ده چا ایک نسبت ته جملے اسمی ہے ده حد میں چاہتا رہے گا ده پورا ده افاده ده ایک نسبت ته جملے اسمی ہے چاہنے نسبت ته جملے اسمی ہے آقا افاده ہو کو ایسا شیف افاده ہو کو حکم معنا ها ده حکم ده معنی ده دیخ افاده ہے کیا حکم دے چاہا ایمانی دے خواہ پانے سبو سے جملہ سے آدھے پیچھے خونے ازبت بھی کہا آنے ازبت جو سب پہ دو کو اس لیے فائدہ گئر کو آپ فائدہ گئر کو دے حکم دے چاہا دے ایمانی دے چاہا دے خواہ پانے چیش پہ کہنا چا پا ہمار فون دا پا مرفوم دے پا بجے کھانا پا متدا دے سمجھے حکم لگا دی اے چا حکم لگا دی دے ہمانے ہاں دے اپال اے دے اپال کے کیم منے دی پھر کھانا اے دے اپال اپال خصوصی خصوصی مانے دی تیس پر کھانا ہاں دے اے ہمانے حکم چکم دے بجے کھانا آ کو کو چکم دی ہاں آ لگا دی پچا ہوں دے پے مرفوم ہوں دے ہاں چے فضا کو دے پر دے فضا دے چا اے کنے بد جملے اس نے اے کنے بد جملے فضا کو ایسا حکم مانا دے حکم دے ایمانی دے چا دے دے اپال نہ کرے دے پھر نہ کسا چکم مانا دو پر کنا ہاں آغا چے دے اے مانے حکم ولا دے چا دے پہا مرفوع ہوندے چے ٹھیک ہے لگا سے مثلا کنا کانا یکون کون ہاں پھر کنا یہ کون مانا تو ثبوت سر کہتا ثبوت تیش بات کھانا وہ کان ہے کھانا ایسا دا ہا ثبوت پس مانا چاہ سے مادی سے پتہ چکا کہ مادی مدلت وہ کھانا ثبوت پہ چاہ سے وہ مانا مادی سے ایس روشا چھے زدن ہے چھے کانا زیدن عالمون سر کہتا کانا زیدن عالمون دا زیدن عالمون سے جتنی نسبت تا پھر کھانا دا دے علم چاہتا زیتا پھر کھانا دا چکم دی دا کانا دا گر لگے جی دا دا نسبت دے علم کو چاہتا پھر کھانا زیتا چکم دی وہ پہ طریقے دے ثبوت سارا تو مازی شے سرکے یہ کانا مانا سے دے ثبوت پھر مازی دا شوا کھانا پھر کھانا اکون کو صرف ثبوت کو چکانا تو ثبوت چاہتا پھر مازی دے دا سے کو چاہ علم نگا اکا بیتے بھی چاہتا زید دے زید علی مورا یعنی فدیتا بھی خوش ہے تو سے بیتا بھی خوش مانا مزید آخوکم دے مانے آتا شو آسو بود شو المزید تفرے دے بین دہا جو اچھا وہ سوارا سو مانا دو سوارا یا سویرو سیرو اتا مزید سر تے سیرو اتا سیرو اتا سو مانا دے گرد گرد سر کے دا گرد گرد پھر کھانا ہاں بس دیو حالت نا بل حالت تا یا دیو زوی نا بل زوی تا جی تو یہ کھانا اس پھر کھانا سوارا پھر کھانا آگ گرد گرد پس ملا چاہ سے مزید سے بابا نا سوارا اس پر شکو جملہ سے نیابن دا خیل کھا کھانا زید سوارا زید ہوں عالم ہاں دا مطلع بدا پھر کھانا چے پھر کھانا دا زید سدا زید پھر کھانا دا گرزلی پا حضمانا چاہتا ہے مزید سے دیگو صفت نہ چاہتا بل صفت ہے صفت علم نہ چاہتا صفت جان نہ چاہتا صفت علم تھا جس میں سوارا غیر ہوں عالم سمانا دو چو وقت در زید ہے جن دی عالم ہے نسو کو جیکم دی پہلے کھانا آئے دے مانا سا دو جیکم دی آسورت فی المزید سر کہتا یہ سوارا سورت فی المزید ندا سب کو جیکم دی دا آسورت تے مرفوع کو پہلے کھانا چاہتا یہ غیر ہے منصوب تھا وہ پس منا چاہ سے مرضی سے چاہتا چی دا ہم مرفوع اگر سے دو پہلے کھانا یہ صفت علم جاننا چاہتا صفت علم پر اگر سے دو وہ پس منا چاہ سے مرضی سے پہلے کھانا لے دا ہم مرفوع تگر کا دی پہلے کھانا سای چکم دے آخوکم دے ہے مانے دے ہے لفو بے لے کھانا دا سے جہار چکم دے پہلے کھانا ہمیں کھانا دا ہاں اگر سا منا خلی سا دے کرتا ہے پتھر فل اولا ددارا فضر کبھی پہلے کھانا یہ آوالا تھا ہم پتا ہوگا یہ طرف اگر کبھی وطن سے بسا وطن سے بسا نہیں آتا انہوں سے اگر کبھی چاہتا ہاں یہ سانی تھا جی ہاں چاہا خبر تھا یہ دس اگر کبھی ہاں نس اگر کبھی آوالا طرف اگر کبھی وہ کھانا عمل یہ والا ہاں وہ سانی تھا اگر کبھی فتقولو اے جواب تے کہ کانا زیدن قائما سر کے کانا زیدن قائما جی ہاں لفظ نے دا عمل کو چہ زیدن طرف اگر کڑا اہ اسن در پھشو وہ قائم تے صبر کرے جی بس صبر کرے ہاں وہ مانو نے اندا چہ تے چہ زید نہ دا کھلے دے کھانا ہاں اے تے چہ تے خبر چہ قیام نہ دا ہاں اپ کو بتا ہاں سبے تری فرما دے چا سے مزید سے ہاں اے کانا مانا سد جی ہاں اسو بوت پھر مزید ثبوت فیل مزید نیتو دے کہی تو دے کھانا آہا قیام تھا آتا بے سوی زید تا پچاس ہے فزمونا مزید اس وقت دے وکارا را سرا ستا اکسامن و دا کانا چه دو دا پا سه قسمه دو پا دره قسمه دو پیدا کانا ناقصه تین یوانا که سادو پیدا کانا نوی چه وحیات دل علا ثبوت خبرها لفای لها کلمه دی آئینه پیدا کانا وی چه دا آنا که سا چه دو کانا که سا دا دلالات کو پا ثبوت چا ای خبر ده ده چا تا لفای لها ایخه فعیل تا اینه ثبوت کو جمده خوچه تا فیل مازی تشبه کانا ہم زکلا اما دائمان یا بیدا فیوی دائمان بیوی اسو بود تیرے سانا آوات چی کارینای بونده لفظن یا مانم کارینای بونده نخو کان اللہ علیم حکیم کان اللہ علیم حکیم دالا تلاپک علیم وصا دا چی کنی حکیم دا چی کنی نیدو ایک دا اللہ اسم دے کانا شو و دا علیم حکیم سے دا خبر دے فیر کانا و دا دا علم و دا حکمت اللہ تلاپک تکو چی کنی سب تبی پس منا چاہ شو مزیر شی کنی خدا یمن سرکی دا زکر چل ذکر نا خونشتا خو مانوی کنی دا خبر کانا زکر چل را تلاپک دیفاق سای دی اکدیمی دائمی دی دی کانا تشکر کانا او منقطع یا بدا فیت منقطع بھی سر کے بھی ان پر مزا مزید ہو سبتا بھی صحیح سن اور سے بیسا بھی منقطع بھی ہمیشہ بھی نہیں او منقطع ہم بھی دیکھا نا ان دا درد کو ثبوت خبر ہے غفایت تک مزید ہے صحیح سن خود سر کے چھو منقطع بھی نقو کان غیدون شابن سر کے دا وہ غیت ہے زون پس منا مزید ہے وہ دائی جسن دی زون مزید دی خو ایسا دغنی خطلا منو ده چندی کارو دا ده چکمی پا دیکھانا ایس می سر کتا ده چندی دا ها غونی سلو دا بنا من قطع شو دا یا دور تر نتا چندی بنا مدا قطع دیر چندی پا دیکھانا تلا مر غونی سلی آقا نمی پا بیر دانت اچھا نیوی بحار خان پا دیکھانا یو خو کانا سایش بلا نکی ساش بلا خان بیر دیکھانا و بلا داوی چی و تاما تین و تاما یادو چندی دا دوائیم کسم سرش کے دو بے مانا سبتا و خطلا مانا چا سرا چه سبتا و دے خطلا سرا چه تماش و ایدیت مان سر پچا سرا رسی پا مطلو سرا رسی منصوب نگوڑی چنگی نخو کان القتالو سمانا بے کے چه خطل القتالو سبتا القتالو خطل القتالو سبتا سی قتالو وزائدتن وبلا زائدائی آپ سر کسی زائدائی زیدہ سمانا زیدہ منا کو چی لا تغیر و بیسکات ہے ہمارا الجملہ تھے چی نمو غیر جی پر سکتا ولی دی سر مانا دیتا چی جملے چی چیش بات ہے نا آدھی جملے منا کدا بنا وہ تر یہ چکم دی بیا سای چکم دی مو غیر جی نا خروتے جی نا چکم دی دامہ سکنے چی بلکل بے فائدے بھی زیدہ نا دامہ سکنے چی بے فائدے بھی فائدہ ہے بھی چیش بات ہے نا آدھے تا وہ سای چکم دی لگ دی فائدہ ہے بھی چکم دی مانا بھی فائدہ ہے بھی چکم دی خدا بھی چی اصل مانا نو دی جملے میرے کھانا آپ دے پہلے پڑھ لیے میری جملے کا دو خزر کیا میرے کھانا آسا ہے جملے کا قول شاعر ہے کا دا قول شاعر ہاں یہ کانا میرے کھانا زیدہ مثال دیتا بھی شعر جیادو ابنی ابی بکر تسامہ علا کان مصومت العراب عرابی میرے کھانا جیاد جمع دے جیدون دو پھر میرے کھانا کراؤن دا وستا گلشی تیش بکھانا نا دے جواب ہوں دو جواب کراو ہوں دا وہ تبیر شہر ویچ آ کراو ہوں دا وسیون دے ایخ زید مو دا جیر مو دا تبنی دا چیش بات ہے نا چا سیکتا ابی بکر دا بدل دے بنی دا چیم دے یا اسے بیان دا چیم دے چا ابی بکر دا ایس روشا آ ہوں دا وسیون دے ایخ زید مو ویچ آ چا ابی بکر دا تساما سمایت مو سمو ون او چت ولی مونږ ولی څنګه تا تا سام را پته ها ای واته خد په شوی د بابه تفاو شه خد په لیکنه تا سام چې دا ور مو چته یې څه کړه مې مو چته دې ور ونه دي فرې کنه ها علا فرې کنه قال المصومه العراضي فرې کنه ان دته کده کنه ده نه سمانا علا المصومه العراضي په چا باندې ور مو چته یې علا المصومه ته هغه وسونه مونږ ده چا نشاندار دي څه کوي تاسو څه ته ورشي نشان لگا ولی تھا چیز چی ریت کی موسا تربیات ویر کو جنگی جتن دی بے پی موندے دا دو دینا ولا دا نشانات موندے ولا دی چی دا سارا تربیات افتا دا چیز پر رکھانا علی المصور ماتے یعنی پی وسنے موندے المصور ماتے چا خیلی نشاندار بھی جتن دی العراب ویر کھانا و آ توجی بھی جتن دی عراب جمع دی ویر کھانا عربیان دی جتن دی توجی وستے برشی پر رکھانا ہمیں ذاکرہ ne esa vele kana da ha ane do te kai daive che e alal maso amate ne da kana sa yet vele kana che da gar ogul si pachar gar ogul si vele kana ha alal maso amate le ara di vele kana pe ga vostun zo hune ne sandore ha to jai mo de chino vele kana ha ne da chi do te kai da kana sa dikun di da ha da dam bata de na vele kana ha che da u vele kana virvata che da vas pa hazmana mazi se dikun vele kana tishwa kana da ka tera ke mudare do vele kana ha ini gar vos dikun kana vele kana ganet sha da tera sha da vich vaswara lil intiqal to vele sara karo sara ka de parasi de intiqal de parasi ha devo khalna bal khalta devo hakikatna بل حقیقت تھا ہاں پہلے تھا مجھے وہ صحیح نا بلا انہیں انتقال دیکھ لیا میرے دن کا کیا انتقال بیچے سوارا اما جی مانا رات شروش تو مجھے بتا سکا نا یہ انتقال دیو حالت نا بل حالت تھا تو مجھے وہ چی اسویر بے انتقال دیو حالت نا بل حالت تھا پس مجھے خرے دے استقبال شروش پہلے تھا نا نقو سوارا زیدن غنیا سوارا زیدن پہلے تھا نا سمانا لے کہنے چوبو کو سوارا زید غنی ہے نا تے کھانا یعنی وہ کہتے ہیں زید تے کھانا دے غنا دے فقر نہ چاہتا غنا تا نا وہ کہتے ہیں زید غنی یعنی سوا میں سمانا چھے انتا کلا زید من الفقر الى غنا تے کھانا انتقال کو زید بدال کو زید دے چانا بدال کو دے فقر نہ چاہتا غنا تا اول فقیر وہ تے کھانا ہم فیسو یا غنی شو چیسی تیشو کھانا وکوالا غنیوی چکمی پر کھانا بیتا خو یہ دے پر خسوارا نہیں استعمالی شی تیشو کھانا لکہ چی پر شد انتقال نفس دیتن دی اپا والا نفس غنی دا خدا مانا چا والا غریبی سچا سر شیتن دی بیدون شی دے پر خسوارا غیدون غنی استعمالی شی ہمیں کھانا چا وہ گز دو غیر غنی چکمی یعنی زرد دلے مانا دو بشن یعنی سمانا چا والا فقیر وہ ایسا وہ گز دو انتقال وہ کھ دفق نہ چکمی ہے کھانا دس سوارا ہے کھانا ہم من بلدن الہ بلدن چیزنی ہاں یہ منتقل شدی وہ کلی نہ چاہتا ہاں بل کلی دا چیزنی ہاں ہے کھانا ہاں سوارا پینو خجر ہاں ویچہ وہ کھ دے خاٹے سائے کونہ چیزنی بلے ہاں ان انتقال وہ کھ دے چاہاں ہاں دے ماہیت خاٹے ولی نہ چاہتا چیزنی ہاں ہے کونی ولی دا چیزنی بہار خاتے وازبخا وامسا وادخا بدری ندی ہے کھانا دا تدل على اقتران مضمون الجمله سے کہنا بتل کل اوقات بتل کل اوقات ہو گئے تھا دے کہ دا غزری افعال چھی پا پا لے کے ساتھ ہے دا دا کو تے اقتران دے مضمون دے جملے حکیم اج مرا سوچا پر دے پتہ خلے جی تے کہنا پا اقتران او پتاڑین دے مضمون دے جملے بتل کل اوقات دے ایک اوقات سرا تے سرا ته اوقات سره کومه ده هم ده چې په کومه اوقات کې څنګه په خپل هغه د لکو په اعتبار د ماده سره په اعتبار سره ماده سلام سلام تیش وخت نه دایې چې دا درک کو ته اقتران د مضمون د جمله هم ده نه چې دا مضمون جمله سره اوسه جمله چې دې په داخل دي دا مضمون تړلا دا اچا سره سره به تل کلا اوقات دې هغه اوقات سره کومه اوقات چې دې درک کو په کومه اعتبار سره کې ماده په اعتبار اصبح یہ مدے پہ تھے بس پچاس دلات کو سبا یعنی سبوا امسا یہ مدے پہ تھے بس پچاس دلات کو مسا رضا وقت پہلے کھانا اصفا یہ مدے پہ تھے بس پچاس دلات کو تو زوخا یہ چاشت پہ وقت تشبہ کھانا مدائی آخر ہو کھانا پدیشا سواب دے اصبح سواب دیکھے پہ سبا شا سبا سواب دیکھے دی پہلے کھانا وہ امسا پردیشا کی کن دی پہلے کھانا مین سین علیف تا پہلے کھانا مساشا مین سین علیف تا دا کھانا وہ دانے کی اصخا شا کی کن دی پہلے کھانا آہا زواب خے علیف تی کن دی پہلے کھانا زخا شا کی کن دی زواب خے علیف تا مجھے پہتے بات کھانا نا مجھے پہتا پہتا کھانا کھانا چا دا سکو زارباز ہے دن پہلے کھانا دا آج اتنی مثال کا آہا مضمون دی جملے تلی چا مضمون جملے ذرا بعد سے دا اخضر دے زیدہ دا دا تھا نا دا تلی پی واس مناتے رہے پی واس تے رہے تھی پی رہے تھا نا چا مزیز مناتے رہے سرکے دا دا تھا نا واہ دل ذربا پی اتجار مجھے سن پر دکھوئے پی تباری سان سرکو آئی ات سر پی تباری جا سر چی دا آئی ات مزیز دا وہ دشوائی سر دے کر رہا دلتے پر پچا مجھے پر مونا نیدا کسی دے انزاقا اما زمون دے چند زمولے چاہا ضرب دے غیدہ آتا جی پچا پر افاہا یہ واقت چا مزیز مونا دوں خدا سا ضربات ہے مجھے پیتے بعد مجھے سر درس لکو پیتے بعد چاہ سر مجھے کو ہائی ات سر اچھیں دہائی ات مزیز ہے مجھے سر درس مجھے تو وہی رہتا ہے ات مزیز پر مونا مزیز لکو ہائی ات مزیز لکو پر مونا دے خالو دے پیتے بعد درد کو چاہ دے وہ دا غیرے کھنا دا پی حاوکات پر مجھے درد کو خوب کی میں تبا سر پیتے بعد مجھے سر تشوہ کھنا مثال نخو اصبح زید ذاکرا سر کہا اصبح زید اج ملاتی کیم اصبح زید ذاکرا دا کھنا بے کھنا ندا کی کہ اصبح زید ذاکرا ہو گیا کھنا سمانا کہ ایک کان ذاکر کے وقت صبح ہے نہیں کان ذاکر کے وقت وہ بھی ذکر کبین کا تو آپ کی چاہتے سب ہوشی جنگی ہے نہیں آہاز مضمون دی جملے زیدن ذاکرون یہ دے مضمون سے رہا ذکر دے زید آہ مستقین رہا یہ ہم مزر روک لے بلتا مضاف کا ذکر دے زید دے مضمون دی جملے شو وہ دائے صلی اللہ علیہ وسلم اے واقع ہے سب ہو سارا چیز ملے وہ پہ دے واقع سے وہ بنے چیز ملے اسبہ پہ دے بادے مدے سردار کو کہنا سباہ دا کہنا کہنا پہ دے دنگی دبل سے کھانا امس زیدن امس زیدن سوی دکھانا نا ایمن سمانا لیتی امس زیدن نا ایمن ان سمانا چکانا نوم زیدن فی وقت مسا کھانا نوم زیدن فی وقت مسا وہ خیر دے کو وقت چاہے نہیں چاہے یعنی دے خیر دے کو وقت دے چاہے نہیں دے خیر دے کو وقت چاہے دے چاہے دل دے دبل چھتن دے بڑے کنا اصبح زید مصلیا خدا دے کنا یعنی سمانا کہ کانا زید مصلیا یا کانا صلاۃ زید فی وقت زفہ چھتن دے وہ زید چھتن دے مصلیا کا کو وقت چاہے ہیں نہیں چاہے دے تو بمانا سارا سوارا وہ دا دری والا خال اصبح و امسا و اصخا دا پمانای چا سارا تی سوارا سارا تی تشوہ کھنا بے دا سنو کو چکم دی پہلے کھنا چا مضمون جملے پچھا پہ دیتا لی پاوکا تا پہلے کھلے یہ تیر پمانا دے سوارا سارا شا پہلے دیتا نا دا سنو کو چا مضمون جملے پچھا پہ دیتا لی دا وقا تا مانا ہے نا اصبح زید غنی سمانا دا چا سوارا زید وہ کس دا زید غنی اینی وال فقیر وہ نشمان ایسے شو دا مانا بین کے ایسے چی وہ زید غنی پو وقت چاہ شے سب ہو شے چا مضمون جملے مضمون جملے پر چاہ پر گوتا لے پا ہوا پر گوتا لے پو وقت پر گوتا لے چی وہ زید غنی پو وقت چاہ شے سب ہو شے دا مانا بین کے بلکہ دا مانا دا چی وہ کسی زید ہے غنی بس و تامتن و دا فال تمایا سے جکنی دا نگا کرا چه اتمام سر پا هم مرفوض هر سین و به معنی دخلا های کنا فی سبا و زخا و المرسا و منا دیتا سر ای دخلا سر اون زد را پس باشه یا پا هچارت باشه یا مثال کدا کرا چه ازبح زیدون ازبح زیدون دو تا که اتمام سر پا اتمام پا مرفوض هر سین ازبح زیدون سمانا سین چه دخلا زیدون فی سبا خیر اکیم وقت پہ جب آدم آدھے سر رکھ مدے کو ہوں تیخ شہ دخول دخول دے خفائے تیخ واقع شہ میرے کھانا چکاو پہ جب آدھے سر درات مدے کو جب دنگے میرے کھانا اسخو زیدن سمان ہے دخلا زیدن فی وقت زخا وقت زخا شہ سے شو ہر داخل شہ جکنے وہ مسا امسا زیدن سمان ہے چی دخلا زیدن فی وقت مسا جکنے دامان اچھا وزول و باتا و دا جوا فل چه زول و باتا دا یا دلان علا اقتران مضمون جملہ تے دو وقتی ہی ماں دا دلات کو تے اقتران دے مضمون جملے دے واقع آفل ہے سر کی موقع نا چا دے پی تیوا دے مجھے سر دلالت کو ہوندے لکا فکول سے جملے دے دلات کو تے اقتران دے مضمون جملے اوہ سا مضمون جملے آہا تاری ہے چاہ سارا تاری دے وقت ہے اکھلے سارا کی محسن چھتے جائے گارے مجھے سا دے دلات کو مندے ہو تشپا کھانا لکا فکول سے جملے از وحسا و عمرہ زور آلہ کھانا بھی دے کھانا دے آلہ سے دیکھنے مثال دکھیں نکو زولا زیدن کاتبان زولا زیدن کاتبان سمانا بیٹھے چ چه کانا کتاب تو صحیح دین ہم از مجھ ملے نا دا آتا لی چیز نہیں کانا کتاب تو کانا کتاب تو صحیح دین ریسا نا فی وقت دین نہاری بلا سمانا دو ریسا نا ایو ریز منہ دین فی وقت دین نہاری دین واقع تبات صحیح دین ریسا نا واقع چار سے ایو ریز دین ریز دین چیش پتا نا انہی سمانا چه زید کتیب وہ تولا ہو رہے سرکے زید کتیب ہو سائے تولا ہو رہے مطلب کچھ زولا چکنے پہ دیکھا نا دہا وہ تولے بھر جیتا جائی کن پہ دیکھا نا وہ دا بل پہ دیکھا نا کی مانا باتا سیدون نا ایمن نسال برسا باتا سیدون نا ایمن چکنے پہ دیکھا نا باتا سمانا اشتے تیرا ور پہ دیکھا نا یعنی سمانا چے پہ دیکھا نا وہ آخیب جو سید تولا شپا سرکے وا خیر دې زید ټول شپه یا په پښتو ژبه معنا چې زه ټول شپه خېبې دلاو سرته و ترې کنه نن ځکه نه چې څنګه دې کنه نه دا چې کوم دې ټولې شپې ته ولا شي نه دې کنه نه دا چې کوم دې ټول شپه ته خېبې دلاو ولا ټول ورې نه کنه او باټا ټول شپه پدې نه دلاو څه په دې کنه او ګورې ترې کنه دا تمایا څه څه ده تمایا هرڅه لکا چاہ پو سب دن اب وہ ہمسا ظلم اہا تمار تو جس میں تو بے رکھا چی تمار وشی مثال کا چی ظلہ سید ہوں سمانا بیتے چی دا خیر سو سید پتا سے پوگریر سے دا خیر سو سید پوگریر سے دبل باتا سید ہوں تو بے رکھا انہی سمان چی دا خیر سو سید پتا سے پشکا سے تو بے رکھا دا دو تک کیسے دیکھا رہا نا پتہ میں دیدہ تازہ ہو رہے دیدہ دیدہ رہا نا چی دا دا زولہ ہو باتا دا دا ازبہ ہو امسا ہو سارا پٹھولے سے شدید تھی آ اتران دے مضمون دے جو ملے دا اخبالا قطع سارا والی کنو والی او دا اتران دے مضمون دے سارا والی اپلے او لکا آتران دے پناہ دے سارا سارا سی دا پناہ چا سارا سی سارا سارا تیش بات نا او لکا آ چکن دے سر تھی تمار سی دنگ دا سر تھی تمار سی تیش بات نا دا چکن دے دیگر سارا گاہ دے کر کبول بھی پټوب دې زړه غار دې تر کړی وای پدې لکه چې هغه چې کوم دې ترنده مګنه چې په خپل وخت دایا کوشش کړي واپه را سره سره داسه څه دې کنه هو څه دې کنه دغه چې موږ دې کنه هغه ته ماته راته دې هغه دې یو بار دې دې کنه چې هغه ته ما دې ورځ دې نه اپوز لري نه دې او دې ته ما څه کدا یې سره ټول دې ذکر کړی وای چې اصبحا و امسا و اضحا و ظل و باتا دا څه دې پر څه ترنده مضمون جملې دا وخت خپل سره یو او بل دا ټول څه پونډه چا سره سوار سر او بل دا ټول څه تمام دا دا ته هم په دغه چې دا خو به لکه څنګه چې اها تمام ډېر دې نه دا خو دا باسه نه تمام ډېر دې نه دا کوم نه په دغه لوګه نه دې وځنه چې کوم دغه نه ولا خو دا ما دې په نور دې نه دا ډېر کامر څه دې نه دې ونه نه نه څه په دې نه او خوشي کړ څه کړ ان دې دې وځنه چې دې دا ډېر کام تمام دې دې ونه خو نه دې کرانه کړ چې تمام کفې دې سره څه ځنه دې کړ کړې اے دیو جنا چې دا غاړه دا تماس نه دی دغه خرید به دا دې څه دي کام دي یو کلته وجنا مثلا دا غاړه ور ذکر راځي دا تمار دي دا نه پر ذکر په پیریته باسه کې کنه